Oasis i Whatever. Trochę dłużej niż zazwyczaj ta pierwsza piosenka przywitała Państwa, więc dopiero 8 minut po godzinie 4, a nie 4, tak jak to zazwyczaj, prezentujemy Państwu naszą piosenkę dnia. Dziś to będą Ogniowe strzelby, a autorem Ogniowych strzelb jest Pablo Pavo i Nika. I patrzeń w lustro, i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Nasza propozycja dla Państwa. Ogniowe strzelby i Pablo Pavo będą mogli Państwo usłyszeć tę piosenkę jeszcze dziś. Chociażby zapraszamy do Trójki i tym porannym, i tym popołudniowym. No i oczywiście, jak zawsze, ta piosenka też będzie w zestawie do głosowania. Tak więc bardzo proszę, jeżeli Państwu się podobała, to można głosować. Już 12 minut po godzinie 4, tak więc zachęcam Państwa do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek, to jest doskonale Państwu znany numer telefonu. Jeśli chodzi o numer SMS, to 71335. Na ten numer proszę wysyłać swoje pierwsze wiadomości tekstowe dziś. A jeśli chodzi o adres mailowy, to jak zawsze też o tej porze budzik@polskieradio.pl. No to kto pierwszy? Państwo chyba się dopiero bardzo powoli budzą. Co prawda maili już dostałam bardzo wiele, ale SMS-ów na razie jeszcze nie. Sprawdzam, czy może się pomyliłam, ale na razie nie, więc zachęcam Państwa do kontaktu. Jeśli chodzi o maile, to bardzo dziękuję na przykład panu Andrzejowi z okolicy Ryk, który mówi nam wszystkim dzień dobry. W Wieluniu, bo właśnie tam teraz jest, nie pada, chociaż niedawno padało, na niebie ciemne chmury, na wschodzie dnieje, jest plus 12 stopni, a ja w drodze do Oławy i wszystkich pozdrawiam. Pan Kuba donosi też nam o tym, że jest wypadek na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Dębica i Tarnów. Autostrada w kierunku Tarnowa jest zamknięta. Proszę więc uważać na siebie, jak Państwo gdzieś się wybierają w daleką drogę, bo faktycznie jeszcze może miejscami padać. Więcej oczywiście o prognozie pogody tak za kilkanaście minut Państwu powiem, ale możliwy jest deszcz. Wiem, że w Tatrach możliwy jest nawet śnieg. A my mamy 17 minut po godzinie czwartej. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci dom, stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy. dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i popojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Kult, gdy nie ma dzieci. Dziękuję bardzo za wysyp wiadomości od państwa. Pan Sebastian melduje się z Nowego Dworu Mazowieckiego. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z deszczowej S8. Jeszcze 80 km do firmy, po czym 12 km na rowerze i jestem już w domu. Pani Iwona też do nas pisze. W ten mały piątek Nysa melduje się na nasłuchu. Termometr wskazuje na razie plus 11 stopni. Niebo zachmurzone. Pozdrawiam wszystkich. Iwona. I właśnie to niebo zachmurzone chyba dziś będzie nam wszystkim towarzyszyło, co nie oznacza, że z tych chmur będzie deszcz, proszę państwa. Pan Stefan też do nas napisał, ma prośbę, żeby nie podawać wyniku meczu Polska-Brazylia, albowiem chciałem go obejrzeć na żywo, ale usnąłem, byłem, ale przewidująco sobie nagrałem. Ostatnio zacząłem też oglądać jeden z popularnych seriali na jednej z platform. Rzecz dzieje się w latach 80. i jakaż tam jest muzyka. Słucha się. To były dobre lata. Jeśli chodzi o święta, które zawsze pan Stefan nam proponuje i podsuwa, to dziś jest Światowy Dzień Wietrzenia Pomieszczeń Biurowych. Wietrzmy więc, a jeśli chodzi o muzykę z lat 80., no to proszę bardzo. Ooh. Była mowa o muzyce z lat 80. No to bardzo proszę, Simply Red. A teraz, proszę Państwa, zrywamy już kartkę z kalendarza, bo dziś jest czwartek, 11 lipca, to 192 dzień roku, a słońce w znaku raka cały czas wzejdzie dziś o godzinie 4.28, czyli za 3 minuty. Zajdzie o 20.54 i tak też dzień będzie trwał 16 godzin i 26 minut. A dziś imieniny Kariny, Olgi, Pelagi i Benedykta, a jest też w kalendarzu Światowy Dzień Ludności oraz Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Srebrenicy w 1995 roku. No to jak już zerwaliśmy kartkę z kalendarza, no to teraz spójrzmy, co w kalendarium. Budzikowe kalendarium. I właśnie 11 lipca w Teatrze Radziwiłłowskim w Warszawie odbyła się premiera Nędzy Uszczęśliwionej, pierwszej opery polskiej z muzyką Macieja Kamieńskiego i librettem Wojciecha Bogusławskiego według komedii Franciszka Bohomolca pod tytułem Kantata. Data ta została uznana za narodziny Polskiej Opery Narodowej. W 1821 roku zmarł ksiądz Jowin Fryderyk Bystrzycki, jezuita, astronom i matematyk. Król Stanisław August mianował go dworskim astronomem, a jego pracownię umieścił na Zamku Królewskim. W 1920 roku, właśnie 11 lipca, odbył się plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu. Zgodnie z traktatem wersalskim miał określić przynależność tych ziem do Polski. Zdecydowana większość opowiedziała się za przynależnością tych terenów, jednak do Niemiec. W 1941 roku urodził się Wiesław Aleksander Niewęgłowski, ksiądz, poeta, publicysta. Od 1978 roku duszpasterz środowisk twórczych Warszawy. To też autor prac Między niebem a ziemią, Koniec nici złotej oraz Od słowa do milczenia. No i jeszcze jedna data w tej odsłonie kalendarium. W 2004 roku zmarł Lawrence Rockefeller, amerykański finansjer, mecenas sztuki, filantrop. Przekazywał wielkie sumy na cele medyczne, w tym na walkę z rakiem, a także na ochronę środowiska. Był doradcą do spraw ekologii wszystkich amerykańskich prezydentów, począwszy od Dwighta Eisenhowera. Jest już 27 minut po godzinie 4, niebawem prognoza pogody. krzyczeć, o kim pisać, kogo skarcić za kołdysa. O, ale koło jest wesoło, człowiek pracy ma upozo. No właśnie, 31 minut po godzinie 4. Pani Kasia uprzejmie donosi, że na wsi mazurskiej zimno i mokro. Brrr, wobec tego życzę wszystkim ciepełka na dziś. No to spójrzmy, jak to dzisiaj pogoda będzie się kształtowała. Dziś, proszę Państwa, jeszcze teraz miejscami może przelotnie padać deszcz, a wysoko w Tatrach możliwe też opady śniegu. Później w trakcie dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu także miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe też burze, temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 24 na południowym zachodzie, a na Podhalu około 16. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Tylko w czasie burz wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Gdyby nie to Podhale, no to właściwie tak temperatura, przyznają Państwo, optymalna do 24 stopni. To w tak nie za ciepło, nie za gorąco, nie za zimno. Chyba tak właściwie w sam raz. I tak sobie pomyślałam, że pogoda to właściwie jest idealna zawsze, tylko że za każdym razem na co innego. Zgodzą się Państwo ze mną? Chyba tak trochę za dużo narzekamy na tę pogodę. Nie wiem, czy tak sobie, może to taka nasza polska cecha, czy nie, ale właściwie pogoda dziś, przyjmijmy, że jest idealna. I'm only sleeping, tak też pewnie duża część z nas mogłaby powiedzieć i bardzo dobrze, ci, którzy mogą spać, to niech sobie smacznie śpią, a ci, którzy muszą pracować albo chcą, to dla tych wszystkich życzę dużo energii już teraz. Pozdrawia nas pani, która się nie podpisała, ale bardzo pani dziękuję. Słońce dopiero się budzi, a pani już w pracy. Tak napisała do mnie słuchaczka, czy można prosić o muzykę z jakichś filmów. No to ciekawe. No to zaraz czegoś może poszukamy dla pani, a tylko jeszcze bardzo proszę, żeby pani napisała, kim pani jest tak właściwie. Pan Remek też szykuje się już dziś do startu. Wiemy wszyscy dobrze, którzy słuchają tej audycji, że pan Remek biega o tej właśnie porze, co wydaje mi się rzeczą wprost niewiarygodną. Jak to, co sprawia, że pan właśnie o tej porze wstaje i już teraz zaczyna dzień? Czy to właśnie to, że słońce już kilka minut temu wzeszło, czy może coś zupełnie innego? Jest to taka dla mnie zagadka i czekam na rozwikłanie jej właśnie. No to teraz piosenka, która sprawia, że zawsze podgłaśniam radio. That's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. Scarlett. Independent Love Song to dla Państwa. 20 minut pozostało do godziny 5. No to doskonały czas na to, żeby rozpocząć nasz stały cykl 3 na raz. Teraz będą 3 piosenki. Bardzo proszę zgadnąć, co takiego łączy je wszystkie. Czwarta 44 i 44 sekundy. To jest ten moment, który chciałam złapać. No i się udało, proszę Państwa. To była pierwsza piosenka z cyklu 3 na raz. No to teraz dwie kolejne. Proszę słuchać, co je łączy. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home.

until I could no longer remember her face, her voice, even her name. Perfect Life i Steven Wilson, i to jest ostatnia z piosenek trzech, w których jest zawarty jakiś jeden motyw, może jedno słowo, może coś innego, co łączy je wszystkie. Jedna osoba faktycznie zgadła, to było dość trudne, myślę, może dziś ta odsłona dzisiejszego konkursu była dość trudna. Ta osoba, która się nie przedstawiła, napisała jedno słowo, które faktycznie jest odpowiedzią. Perfect. No i się dokładnie zgadza. Te wszystkie trzy piosenki, pierwsza nazywała się Perfect Day, potem Lou Reed zaśpiewał też Perfect Day, a na koniec właśnie, może trochę przewrotnie, może nostalgicznie, Steven Wilson, Perfect Life. No to proszę Państwa, teraz napisała do nas słuchaczka, o której mówiłam, że prosiła o muzykę filmową. Dalej nie chce się nam tutaj przedstawić. Prosi, żeby to została taka mała, słodka tajemnica. No to w takim razie bardzo proszę, jeżeli chodzi o muzykę filmową, to teraz dla Pani i dla wszystkich Państwa na dzień dobry, bo już za 5,5 minuty, godzina piąta, może właśnie taka propozycja. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. The Sound of Silence. No, niewiele innych rzeczy może być tak kultowych, jeżeli chodzi o muzykę filmową, jak właśnie to. Jeśli chodzi też o nasz wcześniejszy konkurs, no to jeszcze zgłaszam, że pan Karol doskonale odgadł Perfect Day. To właściwie było hasło naszego konkursu. Gratuluję, panie Karolu. I też tak samo pan Adam przed fajrantem do nas napisał, że Perfect to jest hasło dzisiejszego dnia. Zgadza się. No to teraz Johnny Mitchell. They've got stamps of many countries. They've got passport smiles. Some are friendly, some are cutting. Some are watching it from the wings. Some are standing in the center, giving to get something. Photo beauty gets attention, and her eye paint's running down. She's got a rose in her teeth and a lampshade crown. One minute she's so happy, then she's crying on someone's knee, saying, laughing and crying, you know it's the same release. I told you when I met you I was crazy. Cry for a soul, beauty. Cry for Eddie in the corner, thinking he's nobody. And Jack behind his joker, and Stone Cold Grace behind her fan. And me and my frightened silence, thinking I don't understand. I feel like I'm sleeping. Can you wake me? You seem to have a broader sensibility. I'm just living on nerves and feelings, with a weak and a lazy mind. And coming to people's parties, fumbled and deaf, dumb and blind. I wish I had more sense of humor, keeping the sadness at bay, throwing the lightness on these things, laughing at all.